На пачатку сакавіка міністр культуры Беларусі Павел Латушка наведаў Варшаву з афіцыйным візітам. Падчас сустрэчы з міністрам культуры Польшы Богданам Здраеўскім абмяркоўваліся шэраг пытанняў, у тым ліку ўсталяванне ў Варшаве помніка Янку Купалу Якубу Колусу, а таксама праграму супольнага святкавання 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. У перамовах удзельнічаў і адмысловы дарадчык па справах культуры пры пасольстве Рэспублікі Беларусь у Варшаве Васіль Чэрнік, які паведаміў, што ў бліжэйшым часам будзе вызначана месца ўсталявання помніка Янку Купалу Якубу Колусу ў Варшаве, і тады беларускія скульптары распачнуць працу над варыянтамі конкурсных макетаў скульптуры. Гэта пытанне таксама абмяркоўвалася ў міністэрстве культуры Варшавы, і мы менавіта вельмі ўдзячны прэзідэнту горада спадарыні Гранкевіч Вальц за тое, што яны станоўча аднесліся да гэтага пытання. Сапраўды, зараз вырашаецца толькі адно пытанне — месца ўстаноўкі гэтага помніка. У сакавіку надзвычайнай паўномоцны пасол Рэспублікі Беларусь будзе сустракацца з Ханнай Гранкевіч Вальц для вырашэння ўжо апошніх такіх пытанняў, звязаных з месцам, таму што макет ён павінен быць прывязаны да месца, і мы знайшлі паразуменне з боку і Міністэрства культуры і нацыянальнай спадчыны, і з боку прэзідэнта горада Варшавы Ханны Гранкевіч Вальц. Адзін помнік Янка Купала Якуб Колас тут уже як мастакі, як архітэктары, як скульптары непасредна зробяць макет. Гэта будзе адзін помнік рускім песнярам Янкі Купала Якубу Коласу. Мест прапаноўваюць многа ў Варшаве, але мы павінны выбраць такое, якое было б даступна да тых, хто мог бы наведаць гэтыя помнікі.